для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. У той год, як Чубар прыехаў на старшынство Верамейкі, Дзяніс Зазыба павёз яго паказаць калгасныя ўладанні. Была сярэдзіна лета, і вараны жарабок, куплёнік, якога набылі на гомельскім конезаводзе, да паўдня паспеў павазіць седакоў ледзь не па ўсёй тэрыторыі калгаса. На халахонавым хацішчы некалі, ўжо не за гэтым часам жыў там адасоблены ад верамеек багаты, але душа нелюдзімы мужык халахон, Зазыба прапанаваў даць каню адпачыць, бо не было ратунку ад сляпнёў. Старшыня калгаса яго намеснік, дакладней загадчы гаспадаркі, нацёрлі каня балотным перцам і паставілі проста ў аглоблях у вялікі цень, паслабіўшы цераз сядзёлак, а самі спярша прайшлі па сенажаці. У той лета аўсяніца высыпала, як не палокаць, заліўшы ўсё фіялетавым колерам, затым накіраваліся глядзець авёс і грэчку, што былі пасеяны на новых лядах. Не паспелі яны выйсці на край нівы, як убачылі шэрага ястраба-перапёлачніка. Склаўшы кароткія крылы, той падаў камяком на зямлю. У аўсе спачатку пачуўся трывожны піск, пасля пачалася нейкая валтузня, і яшчэ праз момант перапёлачнік узляцеў угору. У кіпцюрах ён моцна трымаў сваю ахвяру, але з ёй не мог узняцца высока, таму ляцеў панад зямлёй. Зазыбу з Чубрам ён не заўважаў, і тое, што яны раптам апынуліся на яго шляху, было нечаканасцю. Ястраб разгубіўся, яго ахвяра выпала з кіпцюроў. Гэта была куцахвостая перапёлка. Драпежнік не паспеў забіць яе, адно раструшчыў грудную клетку. Перапёлка мела бездапаможны выгляд, здавалася, яна ўжо не скранецца нават з месца. Але вось яна паляжала на зямлі, нібыта ажывала, папіраючыся на крылы, стала на ломкія ногі і, выдыхаючы з вялікім болем, хва-ва-хва-а, як стрыножаная, паклыпала у авёс. Тады драпежніку не давялося паласавацца перапёлчаным мясам, перашкодзілі Зазыба з Чубарам, якія паявіліся нечакана на краі нівы. А гэты, мусіць, праз усё лета насіў сваіх ахвяр да пня, зрабіўшы на ім сапраўдную сталоўку. Чубар разварушыў ботам птушынае пер'е, пастаяў трохі над ім, быццам у забыўлівасці, а тады пачаў сцягваць сябе за карэлы брудны шынель. Наперадзе быў цэлы дзень, і Чубарам валодала моцная надзея трапіць за гэты дзень у журынічы. Незнаёмая вёска стала для яго нібыта адным запаветным месцам, куды яшчэ мела сэнс падавацца. У лесі патыхала цяжкім духам грыбоў. Паміж маладога ельніку блішчаў пасярэбраны дажджавымі кроплямі шаўкавісты змяёўнік. Па моху расла так званая грыбная лапша, булаўніца, але чамусьці не жоўтая, як звычайна, а чырванаватая, нават аранжавая. Здаецца, ступіш на яе нагой і мох навокал адразу акрывяніцца. Бульбяное поле, па якім давялося ўчора паўсці Чубару, бачылася здаля. Чубар выйшаў на ўзлесак, стаў на бугарок межавай канавы. Па правы бок вачам заміналі глядзець кусты і тыя, што трапіліся ўчора ў цемры. Каб абмінуць іх, Чубар патупаў далей па канаве і ўгледзеў кіламетры за два невялікую вёску. Калі гэтай вёскі фашысты, мусіць, і напалохалі ўчора аўтаматнымі чэргамі Чубара, але сёння нішто не выдавала там іх. Больш таго, ва ўсім наваколі не адчувалася ніякіх прыкмет вайны па той бок абараняльнага рубяжа, і па гэты ўсё пакуль патанала ў звычайнай маўклівасці. Тады Чубар датупаў да апошняга размежавальнага капца, глянуў на далёкую дарогу, што ішла паўз вёску, можа, за паўкіламетра ад крайніх двароў. То была не іначай грунтавая дарога. Па ёй рухаліся крытыя грузавікі. Скрозь ранішнюю імжэль яны здаваліся адсюль вялікімі фургонамі. Ісці па адкрытым полі было небяспечна. І Чубар разважыў, што лепей дачакацца на ўзлеску якога-небудзь мясцовага чалавека, каб распытаць пра дарогу і пра ўсё астатняе. Як толькі думка гэтая ўмацавалася ў свядомасці, Чубар пачаў прыкідваць у галаве, што ён павінен рабіць цяпер. Па-першае, хацелася есці, але пытанне з ежай можна было вырашыць лёгка. У Чубара быў пры сабе карабок запалак, а бульба расла побач. Больш складана было сустрэць чалавека. Таму Чубар адразу заняўся тым, што залежала ад яго. Падаўся на поле капаць бульбу. Вогнішча ён раскладваў далей ад таго месца, дзе правёў ноч, каб нельга было заўважыць з узлесся. Гадзіны праз дзве пад яловым карчом нагарэла вуголле, і Чубар высыпаў на яго першы вялікі пасад бульбы. Гэтага пасаду магло хапіць яму на колькі разоў, але як толькі Чубар наталіў голад, неспадзявана пачаўся бой. Над лесам спярша прагулі самалёты з чорна-жоўтымі, нібыта фасфарычнымі крыжамі. Скінулі бомбы на абараняльны рубеж. Пасля там сталі бухаць зеніткі, нарэшце праз нейкі момант пачалася такая калатэча, што пад Чубарам загойдалася зямля. Здавалася, што абрынулася само неба з усімі яго грымотамі і маланкамі. Сядзець нават за колькі кіламетраў было жахліва, хоць лес гэты яшчэ заставаўся, бадай, адзіным ва ўсім наваколля страўком, незачэпленым боем. Чубар не меў вопыту ваеннай справе. Яму не давялося ўдзельнічаць у папярэдніх войнах па маленстве, але і ён рашыў, што гэта, пакуль ішла артылерыйская падрыхтоўка, і рабілі яе хутчэй за ўсё немцы. Гарматы стралялі недалей, як ад вёскі, якую бачыў Чубар, калі выходзіў на ўскрай лесу. Тым не менш Чубар неўзабаве не вытрымаў і рушыў паціху ад вогнішча, каб зноў выйсці на ўзлесак і паглядзець за дрэў бок вёскі. Гэтак часам адчуванне страху і несвядомая цікаўнасць выводзяць на небяспеку неразумнага звера. Тое, што раптам убачыў Чубар за межавай канавай, прымусіла скалануцца і знямець. Уздоўж канавы, выставіўшы на бульбяное поле гарматы, стаялі нямецкія танкі. Калі яны панаехалі сюды, Чубар не мог нават уявіць сабе, можа, у самы апошні момант пад грымотамі бою, але выгляд варожых танкаў выклікаў у ім амаль жывёльны страх. Чубар кінуўся з усіх ног ратавацца ў сярэдзіну лесу. У роце зрабілася горка, быццам пакаштаваў моху, што рос на дрэвах. І ўсё ж да Чубара даволі хутка вярнулася здольнасць разважаць. Гэтаму паспрыяла тая акалічнасць, што лес раптам кончыўся, і Чубар апынуўся на краі нейкага жытнёвага поля. Далей бегчы было небяспечна. Тым часам дождж, які быў аціх пад раніцу, зноў пачаўся, аднак цяпер ён ішоў з перапынкамі, быццам раздумваючы, палье, як з вядра паўгадзіны, а тады перастане. Чубар пачакаў, пакуль новая сцяна дажджу заслоніць ад вачэй наваколлі, проста праз жыта падаўся да другога ўзлеску, што быў наперадзе. Падумалася нечага, што пакуль будзе лепей не мець ніякага дачынення. Няхай нават ускосна праз шынель, падраваны ў пёкліне Шпакевічам да вайскоўцаў. Ён кінуў шынель на дажджы, хоць і разумеў, што пашкадуе аб гэтым у першую ж ноч, якую няйначай таксама давядзецца правесці не ў хаце. Чубар ішоў у адваротным напрамку ад абараняльнага рубяжа, на якім ужо некалькі разоў ушчынаўся і заціхаў бой. Надвечар дождж зноў як перастаў на працяглы час, і тады Чубар убачыў на мурагу пасярод узаранага поля каня. Наеўшыся ў досталі, нават стаміўшыся ад гэтага, той стаяў ужо амаль з паўдня нерухома звесіўшы ў нейкім сваім одуме галаву. Чубар адразу, як убачыў безнагляднага каня, павесялеў. Ён азірнуўся з перасцярогай навокал і пашыбаваў па топкім ворыве на прасткі, хвалюючыся ад нечаканага і яшчэ патаемнага свайго жадання. Конь таксама звярнуў увагу на чалавека, які спяшаўся да яго, і насцярожна занепакоіўся. Але Чубар ведаў коней. Яшчэ здаля пачаў улагоджваць, ціха кажучы: «Кось, кось, кось». Тады конь як паверыў чалавеку і паслаблена пераступіў пярэднімі нагамі, пакратаў адным вухам, нібыта гэтым даваў дазвол падысці, нават узяць сябе за мокрую, але узапрэлую таму вельмі цёплую грыву. Ён мусіць з нейкай блізкай вёскі, якой пакуль не відаць было адсюль, але цяпер надвечар па яго маглі прыйсці сюды кожную хвіліну, таму Чубар не стаў чакаць, абапёрся распасцёртымі амаль на ўсю шырыню рукамі на канёвыя карак і крыж, падскочыў і павіс на нейкі момант жыватом на вострай хрыбціне, а тады крутануўся і, закінуўшы правую нагу, сеў. Можна было ехаць, але конь раптам яшчэ ніжэй апусціў галаву, нібы збіраючыся пачаць скупці му рог. Чубар штаўхануў лыткамі па канёвых рэбрах, пацягнуў на сябе ледзь не каля самай галавы за грыву, спрабуючы прымусіць каня выпрастаць шыю. Але дарэмна. Конь не хацеў слухацца Чубар, адно чухаў аб выстаўленую нагу, пабялелую, быццам скура на чубаравых ботах, пысу. «Но! Но! Но!» – пачаў голасам паганяць Чубар. Конь не паддаваўся ні штаўхалям, ні крыку. «О, тупіра!» – сказаў у злосці Чубар і саскочыў на мурог. Рашыў ужыць спачатку самае надзейнае – вывесці каня на дарогу. Набрынялы мурог непрыемна зачмякаў пад падэшвамі ботаў, але наваксаваная скура, нягледзячы на тое, што амаль не прасыхала ўжо колькі дзён, яшчэ не прапускала да анучаў вады. Улагоджваючы каня, Чубар мякка паляпаў рукой па ягоным шырокім ілбе, пачаў зноў коськаць. Тады выцягнуў са штанаў рмені, накінуў каню на шыю, заціснуўшы ў руцэ абодва канцы. «Хадзем! Хадзем!» Сказаў ён каню, як пасля дамоўленасці, патузаў за канцы. Нарэшце конь, мусіць, адчуў над сабой ўладу чалавека, перастаў натурыцца. Тады Чубар ціха засмяяўся, задаволена сказаў: «Даўно б так». Але на дарозе Чубар яшчэ ўтрапёна падумаў, што без аброці конь няйначай паспрабуе павярнуць не ў той бок. Толькі дарэмна. Конь больш не паказваў норову, як угнуўся пад цяжкім седаком, дык адразу патрухаў па дарозе. Ехаць на кані хоць і было мулка ды парна, асабліва сыспаду. Аднак праўду кажуць дасціпныя людзі, што лепей дрэнна ехаць, чым добра ісці. Чубар лічыў, што з канём яму пашанцавала нават задужа. Гэтага шанцу ўжо ставала, каб не думаць, што конь можа зусім не ў прыкмет паблытаць знаёмыя яму дарогі і правазіць седака да наступнай раніцы вакол аднаго і таго ж месц. Вядома, конь быў крадзены, але на гэты кошт Чубар меў заспакойваючае апраўданне. Ён разумеў сабе справу так, што конь няйначай калгасны, значыць, па цяперашнім часе амаль нічыйны. Як і ў мінулы вечар, калі Чубар ішоў спёкліна, у журынічы цямнела, здаецца, пачынаючы ад самага ранняга пасляабеддзя. Над зямлёй вісеў туманны паўзмрок. Але ў мінулы дзень Чубар быў поўны спадзяванняў і нязведанага прачування. Гэта ж не жарты, выйшлі сюды яны, лічы, з самага нямецкага тылу. Учора ўсё складвалася як нельга лепш адно да аднаго, а сёння тое самае нібыта пачало перакручвацца на зварот. Другі раз за апошнія колькі дзён, першы раз у верамейках, затым у белай гліне, калі ён апынуўся ў жахлівым няведанні, а другі раз цяпер Перед ім паўставала задача са шматлікімі невядомымі, якую патрэбна было рашаць. Але тады на шляху яго апынуліся Шпакевіч з Халадзілавым. Акалічнасці склаліся нечакана так, што адпала неабходнасць рашаць менавіта яму тыя невядомыя. Цяпер жа зноў усё складвалася, як да сустрэчы з Халадзілавым і Шпакевічам. Чубар павінен быў зноў асабіста турбавацца пра ўсё. Да адзін ён ужо не мог нічога прыдумаць. Не хапала толькі не толькі здатнасці, але, здаецца, і фізічных сіл. Разумеючы гэта, Чубар паступова траціў ранейшую пэўненасць, ранейшае жаданне. У ім брала верх нешта падобнае на абыякавасць да ўсяго, што магло мець значэнне ў ягоным становішчы. Канём Чубар зусім не кіраваў. Гэтага нават не вымагала дарога, бо яна была пакуль адна тут. Кіламетраў праз колькі пачаўся лес. З вопыту свайго вандравання Чубар ведаў, што тутэйшыя лясы былі невялікія, хутчэй звычайныя пералескі, таму ён падумаў, што гэты таксама павінен неўзабаве кончыцца. Дарога хутка прывяла на раскрыжаванне. Адсюль пачыналіся яшчэ дзве. Адна торная была ўласна працягам ранейшая, па якой ехаў Чубар, а другая толькі адгаліноўвалася, але была зарослая травой і закіданая апалым лісцем. Такія дарогі, як гэта, звычайна нікуды з лесу не выводзяць. Яны канчаюцца часцей за ўсё жураўліным балотам, дзе сяляне з навакольных вёсак скубуць доўгі мяккі мох на розныя свае будоўлі. Таму Чубар пусціў каня на торную дарогу. Скрозь густую імжу, якая ў лесе нагадвала ўжо звычайныя пацёмкі, Чубар неўзабаве ўбачыў на дарозе чалавечую постаць. Дзіва, але Чубар нават не ўзрадаваўся сустрэчы, якая мелася адбыцца. Па дарозе тупаў мужчына. Гэта адразу кідалася ў вочы па хадзе. І чым хутчэй яны набліжаліся адзін да аднаго, тым выразней станавілася, што чалавек меў сялянскі выгляд. Ужо нават па тым, што быў дужа рухавы і насіў армяк з накінутым на галаву башлыком. «Ці не бачыў ты цёлкі чмарай?» гукнуў ён наўперад, калі паміж Чубарам і ім заставалася не больш за 10 крокаў. Але Чубар не адказваў да самага таго моманту, пакуль не параўняліся. «Не, не бачыў», пільна ўзіраючыся ў чалавека, пакруціў галавой Чубар. Чалавек глядзеў на конніка насцярожана, вочы яго ажно жмурыліся. «Ай, ці то сама сышла куды, ці хто звёў?» па-сапраўднаму шкадуючы сказаў ён. «Уранні не знайшлі, цяпер вось цэлы дзень па дарогах бегаю!» «А яна тым часам, можа, дзе на мурагу, распірае бакі?» – усміхнуўся Чубар. «Ай, каб жа знаць!» «Ты адкуль?» – спытаў Чубар. «А ты?» «Да я адтуль!» – паказаў Чубар рукой за плечы. Чалавек падступіўся бліжэй і сказаў: «Але нешта я не пазнаю цябе!» «Дык і я таксама цябе», быццам гуляючы словамі, паказаў Чубар з зубы. А, мусіть, не тутейші. Чому ти думаєш? Ага, так своїх же я ведаю, усміхнувся чоловік. А сам з якої вёскі? Знов спитав Чубар. А, Шираївки. Де гэта? Ты выедешь из лесу, и вёска наша одразу. У тебе поесть нема чего, спытал Чубар. А, не, нема. Бегаю каля самого дому, дык навошта. И то правда. Нібы только теперь усвядомив гэтую околичность Чубар. А конь у тебе ничто. Похвалил человек. Добрый конь. Оленя иначе крадены. Чому ты подумал, зусім щиро здивился Чубар. Человек хитро поглядел на его, разважливо сказал. На своим коне навод цыган не ездить без оброти. Цыганы на чужого без оброти не сяде, пожартаваў Чубар. Чубару не хацелася далей гаварыць пра каня, таму ён спытаў пра другое. Немцаў у вёсцы няма? Ха, учора былі на матацыклах, а сёння, здаецца, яшчэ не наведваліся. Ну? І што, як яны? Рагоў пад каскамі не відаць было. А там хто іх разбярэ? Паціснуў плячамі чалавек. Пакаталіся на матацыклах па вёсцы, пахапалі на вуліцы гусі, а? Благога не нарабілі. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.